Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami grupa Bluszcz i lata 20. Szczególnie polecam to tym wszystkim, którzy akurat są w podróży, jadą samochodem. Utwór grupy Underworld pod tytułem Minneapolis.

prekursorzy punk rocka, nowej fali, w ogóle takiego grania niezależnego w Polsce, czyli grupa Kryzys i Wojny Gwiezdne. Przyspieszamy, proszę Państwa, dosyć konkretnie, wrzucamy ostatni bieg, wciskamy pedał gazu do podłogi. Rage Against the Machine, Testify. rzeszowska scena alternatywna, czyli grupa 1984 i Autostrady. Thank you. Ja się będę już z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres, na który można przysyłać pomysły na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy Portishead pod tytułem Glory Box. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.